vazifesini yapar yerinde kullanılmış olursa bu ne güzel eller diyordu. İlk nasihatını vermeye başlamıştır. Harun, sen sana bir şey anlatılacak durumda değilsin. Sen halife olduğu zaman kime fikir sordun? Ben nasıl yapayım diye kime gittin, müracaat ettin? Kimle istişare ettin? Senin seleflerin Ömer bin Abdülaziz halife olduğu zaman arkadaşlarını çağırdı. Salim İbn Abdullah II Hazreti Ömer'in torunuydu, onu çağırdım. Muhammed İbn Kâbül Kurezi'yi çağırdı, tabiinin büyük imamı. Reca İbn Hayve'yi çağırdı, tabiinin büyük imamı. Onlara söyle dedi, ben ciddi bir yük altına girdim. Neden Allah beni bu imtihana tabi tuttu bilemiyorum. Beni halife seçtiler. Bu büyük vebalin altından nasıl kalkarım? Nasıl bunun hakkını veririm? Siz benim arkadaşlarımsınız. Allah aşkına beni yalnız bırakmayın diyordu. Ömer bin Abdülaziz böyle diyordu. Ve arkadaşları konuşmaya başladılar. Salim Hazreti Ömer'in torunu dedesi gibi bir insandı. Ona diyordu ki Ömer, öyle bir oruca niyet et ki vefatın iftar olsun diyordu. Beşeri hislerine karşı oruç tut diyordu. Hayvani garizelerine karşı oruç tut diyordu. Allah adına oruç tut diyordu. Vefat ettiğin zaman iftar olsun diyordu. O zaman istikamette olursun. Muhammed İbni Kâbül Kurezi şöyle diyordu. Müminlerin küçüklerini evladın bil. Emsalini kardeşin bil. Büyüklerini baban bil. Babana karşı hürmette ol. Arkadaşlarına, kardeşlerine karşı saygı ve mürüvvet içinde bulun. Evladın durumunda bulunan küçüklere karşı şefkatten, merhametten ve insanlıktan dur olma diyordu. O da öyle bir nasihat ediyordu. Reca İbn-i Hayve'ye gelince diyordu ki, ya Ömer, halifesin, nefsin için arzu ettiğin şeyi müminler için de arzu etmezsen mümin olamazsın. Müminleri nefsin kadar sevecek, nefsine tercih edecek, arzularında onların arzularını sezmeye çalışacak ve hitap edeceksin. Harun, Ömer bunlardan nasihat aldı. Allah aşkına sen kimden nasihat alacaksın? Sen hilafete koştun gittin. Halbuki senin deden Hazreti Abbas, Resul-i Ekrem'e geldi, imaret istedim. Dedi ki, ya Resulallah bana da emirlik ver. Allah Resulü buyurdu ki, bu ağır bir yüktür. Ben bunu isteyene vermem. Bu vazife onundur ki o vazifeden kaçar. Vazifenin arkasından koşana vermem ben o vazifeyi diyordu. Harun sen ise dolu dizgin gözlerini kapadın, hilafete koştun. Koşarken hiç Allah'tan korkmadın diyordu. O her böyle dedikçe, fezlekelerini koydukça Harun Reşit yıkılıyor, ayaklarına kapanıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, kalkıyor, zidini diyordu. Fazl İbn-i Rabi diyor ki, ben dedim ki Huzeyl İbn-i Yazan, emirül müminini öldüreceksin, adamın kalbi çatlayacak. Esas siz onu öldürüyorsunuz diyordu. Tövbe ölüyorsunuz, Allah'ı göstermiyorsunuz, dünyayı işaret ediyor, mahvediyorsunuz. Ben onu ihya etmeye çalışıyorum. Yanından ayrılırken soruyor, Harun Reşit, Huzeyl bir şeye ihtiyacın var mı? Çok ihtiyacım var, çok borcum var ama Rabbime borcum var. O kadar borçluyum ki ona olan borcum başka borçlar unutturdu bana. Evde yiyecek katığım falan filan olmayabilir. Ama Rabbime medyunum. Sana bir kese altın vereyim. Fesubhanallah diyor. Ben seni ahirete çağırıyorum, sen beni dünyaya çağırıyorsun. Bu ne utanmazlık böyle diyor. Kendine nasihat edecek arkadaş arıyor. Doğruyu ira edecek. Elinden tutup kalbi hayatına, ruhi hayatına götürecek adam. Dışarıya çıkınca Harun Reşit kapının önünde dinliyor. Bir hafta sonra öbür hücreden bir kadın sesi yükseliyor. Ne olurdu Allah aşkına? Kutula yamut bu. Bir lokma bir şey alsaydın da bir iki günden beri aç susuzun şu evde. Ne olur Allah aşkına? Evet, aç susuz olduğunuzu biliyorum. Bunlara nasihat ettiğim bir devrede beni boğazlanan bir sığır haline getirmek istiyorsunuz. Şu nasihatlarını öldürmek istiyorsunuz, beni mahvetmek istiyorsunuz deyince Harun Reşit kapının öbür tarafında arkadaşına, adamım beni ikna etti, vicdanımı doyurdu diyordu. İşte beni getirirsen böylelerine getir diyordu. Allah'ı anlatan, bakışlarında Allah mütecelli olan, davranışlarında Allah mütecelli olan, kalbi hayatlarında Allah tecelli eden, böyle hakikat erlerine getirde nasihat etsinler diyordu. Aziz Müslüman, kendine hayır hak ara, bir nasihatçı ara. Hak dostunun dediği gibi, ne kazandın fani dünya bu cihana geleli? Bu dünyada belki senin kazandığın, kazanacağın en mühim şey, bir hak dostu kazanacaksın. Onu yâr-ı vefadar olarak kabul edeceksin. Sana pürüzsüz, arızasız, dupduru kusurlarını söyleyecek. Ve sen de diriyetmeden dinleyeceksin. O sayede inşallah istikamet kazanacaksın. Hakikata ereceksin. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri seni ve beni hakikata erdirsin. Bu da eğrilerimizi, eksikliklerimizi, ayıplarımızı bize gösterme mevzuunda ikinci bir faktördür. Hüsnü ahlakı ders vermede ikinci bir faktördür. Suyu ahlaktan, fena huylardan sıyrılmamıza yol veren, imkan hazırlayan ikinci bir faktördür. Üçüncüsüne gelince düşmanlarımızın, bizi sevmeyen kimselerin bizim hakkımızda söylediği sözlere değer vermem. Ne diyorlar bizim için? Bu adam para yiyor mu diyorlar. O nisbette dikkat edelim. Düşmanlarımız bizim kusurlarımızı yakalamak isterler. Onunla bizi vurmak isterler. Şu adama bakın. Şu sofi görünümlü adama bakın. Şu zahit davranışlı adama bakın. Davranışlarında öyle bir hal var ki, Seyyidina Hasan Basri'nin dediği gibi, halkın içinde öyle dolaşıyorsun ki, millet seni bir şey zannediyor. Halbuki nifak içindesin diyordu kendi kendine. Rabbisine yalvarırken üsmiyeti var. Halkın içine zahir kılık ve kıyafetiyle giriyorsun. Yani peygamber cübbesi sırtına takıyorsun. O mübarek seyyid bunu anlatırken kendini anlatıyor, beni anlatıyor. Millet bir şey zannediyor ama peygamber cübbesi sırtında içinde zünnar taşıyan bir insan var karşınızda, Allah muhafaza buyursun. Düşmanlarınızın hakkınızdaki kritikleri değerlendireceksiniz. Şu zahit görünümlü adama bakın. Sanki abid gibi görünüyor. İnsanlar yanında dururken mütevazi bir durum izhar ediyor. Halbuki adı zatında işte böyle değil. Sözlerini değerlendirmeye çalışın. Hasımlarınızın sizin hakkınızda yaptığı tenkitler çok yerinde, çok isabetlidir. O tenkitlere değer verir. Hassasiyet gösterdiğiniz noktalarda bin kat daha hassasiyetinizi artırırsanız zarar etmeyeceksiniz. Sırat-ı müstakimde yürümeyi pekiştirmiş olacaksınız. Bu sizin için bir bakıma teminat olacak ve inşallah kıldan ince, kılıçtan keskin, o sırat-ı berk-ı hatif gibi, çakıp kaybolan bir şimşek gibi geçme imkanını bulacaksınız. Allah sizi böyle geçmeye muvaffak eylesin. Allah ümmeti Muhammed'e merhamet eylesin. Allah ümmeti Muhammed'i mağfiret eylesin. Allah bizimle beraber ümmeti Muhammed'in günahlarını sebzeylesin. Dördüncü faktör cemaatin içinde bulunmak. Cemaatin içinde bulunup bizim gözümüze batan ve bize hoş görünmeyen günahların biz işlediğimiz zamanda da hoş görülmeyeceğini, Allah'ın onları sevmediğini bu suretle idrak etmeye çalışalım. Dördüncü bir faktör arz ediyorum. Seyyidina Hazreti Mesih'in cihan bağı, cihan değer edebine bakan bir tanesi men edebeke ya İsa. Resul-i Ekrem'e de Hazreti Ebu Bekir demiştir. Men edebeke ya Resulallah. Seni kim böyle terbiye etti? Bu ne terbiyedir böyle? Bu ne edeptir böyle? Bu ne âli ahlaktır böyle? Bu olsa olsa ancak göklerde olur. Olsa olsa bu durum ancak meleklerde olur. Allah Resulü edebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Rabbim beni terbiye etti ve çok yaman bir terbiye etti. Fevkalade bir terbiyeye tabi tuttum. Ümmetinden birisi de Hazreti Mesih'e soruyordu. Men edebeke ya İsa. Seni kim terbiye etti? Lem yu'addibni ahadun. Beni kimse terbiye etmedi. Velakin dekaltu beynen nas ev beynel halk. Fereytu cehlel cahil. Cehlel cahili şinen feştelebtuhu. Ben insanların içine girdim. Mesela cahilin cehaletinin çok çirkin olduğunu gördüm. Ve ondan tiksindim.

Ve yine Resul-i Ekrem müttefakun aleyh hadiste ifade buyuruyor. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yekul hayren ev liyesmut. Kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa, kim mümin ise ya hayır söylesin veya sussun. Ya hayır söylemek veya sükut etmek, boş lakırdı etmek suyu ahlaktır. Fena sözler söylemek suyu ahlaktır. Füzulü konuşmak suyu ahlaktır. Konuştuğu şey temere getiriyorsa bu hüsnü ahlakın muktezasıdır. Öyleyse Resul-i Ekrem yine hüsnü ahlak imanın muktezası sayıyor ve böylece suyu ahlak nifakın gereği olarak kalıyor. Netice-i kelam. Mümin tefekkür ve tedebbür eden insandır. Münafık ulu orta yaşayan, duygusuz ve düşüncesiz yaşayan insandır. Mümin Allah'tan çok korkan ve rahmetini çok uman, mağfiret edileceğine inanan, Allah'a çok itimat eden insandır. Münafık dünya adına telaş içinde, panik içindedir. Allah'la münasebeti yoktur. Mümin hayatını ciddi bir hesap içinde yaşayan insandır. Haşyet içindedir. Lahviyat, lehviyattan uzaktır. Münafık lahviyat ve lehviyat içinde, eğlenceler içinde, hayatını israf ve itlaf içinde, öldürmek için lazım gelen her şeyi yapmanın peşindedir. Mümin bütün hayatını cennet ve cehenneme inanma havası içinde tanzim eden insandır. Münafıkın defterinde cennet ve cehennem yoktur. İki yüzlünün defterinde cennet ve cehennem yoktur. Mümin insanlığa karşı saygı dolan insandır. Dolup taşan insandır. Değil bir insanın canına kıymak. Onun bir saçını kopardığı zaman dahi Allah'a hesap vereceğine inanan insandır. İçi bozuk nifak şebekesi ise insanları hayvanlar gibi katleden kimselerdir. Ve bu nifak şebekesini cihanın şarkında komünizma temsil etmektedir. Batı küfür ve küfranıyla bize kan kusturuyordu. Ona zıt bir alternatif olarak zuhur eden doğunun nifak şebekesi aynı şekilde bizim ulvi duygularımızı istismar etti. Bizi sömürdü, bizi ahmak ve enayi nazarıyla baktı ve içimizdeki bir kısım gafil ve toy çocukları kandırdı. Sokaklara döktü, hükümet ve asker için ciddi endişe mevzu haline getirdiler. İşte bunlar nifak şebekesi. Onlara uyanların bütünü de istisnasız münafıktır. Onları temsil edenler de münafıktır. Barındıranlar da münafıktır. Onları bağışlayanlar da münafıktır. Onların kusurlarını görmemezlikten gelenler de münafıktır. Onların tehditleri karşısında paniğe kapılan da münafıktır. Beraat veren de münafıktır. Hepsi münafıktır. O nifakın muktezası. Mertlik, civan mertlik. Hak verestlik, kılı kırk yarma, ölümü tehlike saymamam ve severek ona doğru gitme. Fakat bu nifak şebekesini hakka ayak tanımama, bu da imanın muktedasıdır. Rabbimden niyaz ediyorum. Parlamenterlerimizi bu imanla birer abide haline getirsin, kalplerini donatsın. Hukuk tevziinde bulunan, adaleti temsil eden, mahakim-i aliyeyi adaletle payidar eylesin. Bu nifak şebekesi karşısında onlara irade ve zireklik versin, mukavemet bahşeylesin. Bu nifak şebekesini ezmekle onları terfiraz eylesin. Ve Cenab-ı Hak nifaka meşşerelik yapan memleketimizdeki vasatları kurutsun ve yok etsin. Bizi böylece aziz ve payidar eylesin. Aziz Müslüman, Rabbim lütfederse, ahde eman olursa inşallah Teala önümüzde ahlak-ı aliyeden, kendimizi aşma ve arzularımızı geçme hususuyla yine Esma-i İlahi'den istimdad ederek bir kısım meseleler intikal ettireceğim. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Rabbim bizi kendisiyle beraber eylesin. Kalbimizi mürakabeyle terfiraz eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! Ahlakı insanın yaratılışının gayesi yapan Hazreti Allah Celle Celaluhu, güzel huylu olmayı, istediği gibi olmayı ve davranmayı isteyen Allah Celle Celaluhu, bu mevzuda bu ahlakı en güzel şekilde temsil eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı en âli ahlakla donatarak, en mükemmel şekilde önümüze geçirerek, mihrabımıza sokarak bize imam kılmış, kudve kılmış ve onun o yüce davranışlarından ders alma imkanını bizim için hazırlamıştır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam siyeriyle, magazisiyle karşımızda bir imam olarak kıyamete kadar daima önümüzde ve biz cemaat olarak daima onun arkasında güzel şeyleri ondan öğrenecek, onun temsil ettiği güzellikleri temsil etmeye çalışacak, böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağız. Katiyen inanıyor ve biliyoruz ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinin dışında günümüzde ondan sonra kıyamete kadar Allah'a başka yolla vasıl olmak mümkün değildir. Binaenaleyh beşer her halükarda ona muhtaç. Alacağı en son ve en mükemmel dersi ondan alacak. Onu dinleyecek, gönül hayatını onun sözleriyle ve davranışlarıyla donatacak. O sayede mükemmel insan olacaktır. Zira tekrar ve tekrar arz ettiğim gibi Kur'an onun âli ahlak üzere yaratılmış olduğunu katemle anlatıyor. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Katem olsun ki sen âli yüce bir ahlak üzere bulunuyorsun. El-Hak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu yüce ve bu yüksek olan ahlakı en âli şekilde yaşamada dişini sıkmış, dayanmış, hadiseler bıktırıcı, usandırıcı, tedirgin edici hadiseler karşısında asla darılmamış ve kırılmamış. Alabildiğine bir zindelik içinde daima Allah'ın emirlerini yaşamış ve bu mevzuda mukavemet göstermiş. Ne menfi esintiler onu yıldırmış, ne müsbet taraftan gelen mükellefiyetler ağırlıklar onu bıktırmış, ne de temadan ve arzdan inen ve çıkan devahi onda tedirginlik meydana getirmiş. Daima dayanan bir insan olarak yaşamış, dişini sıkmış ve dayanmış. Maddi musibetlere dayandığı gibi manevi musibetlere de dayanmış. Ve böylece ahlakın en yücesiyle serfiraz olduğunu göstermiş. Ahlakın en başında Rabbin kulluğu karşısında bozgunculuk yapmama gelir. Onun sizin sırtınıza yüklediği mükellefiyet karşısında dayanmak ve darılmamak gelir. İşte en başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapmıştır. O bütün insanlığa kuvvetle davet vazifesiyle serfiraz edildiği zaman kime ne anlatacağım, kim beni dinler demeden insanların içine dalmış ve hak vakkatı neşretmiştir. Felaketleri göğüslemiş, musibetten doluya tutulmuş ve yerinde yer onu tehdit eden hale gelmiş. Fakat o bu hususların hiçbirinde en ufak yılgınlık ifade eden bir şey göstermemiş. Rabbisine karşı kullukta daima ciddi bir teslimiyet içinde o kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışmış. Neşir ve tebliğ alabildiğine zor olmasına rağmen, Kabe'de kalabalık halk içinde Resul-i Ekrem neşri hak yaparken, etrafın tehdidini kale almamış. Daima Allah'a ciddi bir teslimiyet içinde bu vazifeyi yerine getirmeye çalışmış. Bu mevzuda katlandığı, maruz kaldığı şeyleri, kitaplar ve yakınları bize naklederken binlercesine şahit oluyoruz. Ben sadece dayanmam, darılmama, yılgınlık göstermemem, gönül verilen şeyde sonuna kadar sebat etme hususunu temsil maksadıyla bir iki tanesini arz edeceğim. Belli bir dönemde gözü dönmüş ve bakışı bulanık bir kısım kimseler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yan çıkamamış, yanında olamamışlardı. Yanında olmak, zahir olmak şöyle dursun, pek çoğu karşısına çıkmış, bu büyük davada ona kötülük yapmış, onu vazgeçirmek istemişlerdi. Ama o fazilet abidesi, o ilahi meşrelikte çiçekler ve güller açtıktan sonra onların da düşünceleri ve kanaatleri değişmiş. Resul-i Ekrem'e iltihak etmişlerdi ki, o gün olan hadiseleri onlar bize anlatıyorlar. Biri diyor ki ben Beytullah'ın yanında duruyordum. Ciddi bir vakar ve teslimiyet içinde Rabbisine kulluk yapmak üzere Resul-i Ekrem Kabe'nin dış cidarlarından içeriye girdi. Beytullah binasına doğru yaklaştı. Ciddi tazim içinde Rabbisine secde etti. Başını yere koydu, dua etti, yalvardı, yakardı. Kim bilir ne diyordu. Ama tanıdığımız kadarıyla herhalde dediği şey ümmeti ümmetiydi. Zira daha beşikte bunu diyordu. Bezler içinde bunu diyordu. Mahşerde bunu diyeceğini de Allah kendisine bildirmişti. Onu öyle tanıdı. Başını Beytullah'ın duvarının dibinde yere koyduğu yine ümmeti ümmeti diyordu. İbn-i Ebi Muayyid Eşkal Kavm hadisin ifadesiyle en talihsiz, en şakî insan kafirlerin kışkırtmasıyla gittiği birisinin kapısının önünde getirmiş devenin işkembesini, ağır işkembesini sürüklüye sürüklüye getirdi ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başının üzerine koydu secdede. Pis sular akıyordu. Ağır bir baskı boynunun üstüne binmişti. Başı yerde ümmeti ümmeti diyen, onlar için yalvaran, kalplerini yumuşat diyen Peygamberinin başına işkembeyi koyuyordu. Ve sonra da katıla katıla gülüyorlardı. Bu manzarayı anlatan bize diyor ki birbirlerine dayanıyorlardı gülerken. Birbirlerinin içine giriyorlardı. Büyük insanın başı yerde yine Rabbi Rabbi diyordu. Biraz sonra gelişme dönemini yeni idrak etmiş bir genç kız geldi. Ciddi teessür içinde. Gözleri dolu doluydu. Belli ki onun kızıydı. Hazreti Zeynep olsun, Rukiye olsun veya bazı zayıf tarihçilerin Hazreti Fatıma olduğunu rivayet etmelerine binaen Hazreti Fatıma olsun bir şey ifade etmez. İşkembeyi Resul-i Ekrem'in omuzundan atıyor ve gözyaşlarıyla adeta kirlenen mübarek tenini yıkamaya çalışıyordu. Başını kaldıran secdeden Resul-i Ekrem kızına şöyle diyordu. La tebki ya bineyyete innallaha la yudayyu abak. Kızcağızım sakın korkma, endişe etme. Allah seni babanı zayi etmeyecektir diyordu. Bir gün gelecek gelecekler, etrafında toplanacaklar, ona dilberse olacaklar ve gönül verecekler. Günümüzün insanı için de aynı şeyi söylüyoruz. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün inkar ve tekziplerine rağmen Resul-i Ekrem ellerini bırakmamıştır onlardan. Eller onların yakasında ve eteğindedir. Onları bırakmayacak zira kendinden öğreniyoruz. Meseli ve mesel ümmetin. Kemeseli racülin istavkade nâran. Fecaalen devâbu vel ferâşü yakâne fîhâ ve anâ âkidun mühücedikum. Ve entüm tekahhamûne fîhâ. Benim ve ümmetimin misali neye benzer biliyor musunuz? Ateş yakan bir adama. Allah bir ateş yaptı Celle Celaluhu. Bu ateşe kelebekler gibi giden kimseler var. Ben de eteklerinden tutmuş çekiyorum, gitmeyin diye. Onlar tahallük gösteriyor, girmek için saldırıyorlar. Ben de eteklerinden tutmuş bırakmıyorum diyor. Biz öyle inanıyoruz ki, kıyamete kadar eteklerimizden tutacak bizi bırakmayacaktır. Bu arada bir kısım talihsizler şekavetlerinin kurbanı olacaktır. Fakat Hazreti Muhammed'in dünyası zayi olmayacaktır. İnanın ve itimat edin. La tebki ya bunayyetem. İnna Allaha la yudayyu abak. Ağlama kızcağızım. Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne yüce ahlaktır. Başına işkembe koyanlara karşı dahi meseleyi dayanmakla, darılmamakla karşılıyor. Sabırla karşılıyor. Ve vazifesinden zerre kadar dur olmuyor. Durum ne zaman değişti? Nerede düşmanları bu işten vazgeçti? Nerede eteklerine gül atılması gereken bu sultanın eteklerine güller atıldı ve mücevherlerle dolduruldu? Aradan 12-13 sene geçmiştim. Kendi köyünü, yerin göbeğini terk edip Medine'ye gitmiştim. Bu arada da karşısına çıkmış bir Uhud kavgası meydana getirmişlerdi. Okçusuyla, silahşörüyle, süvarisiyle, piyadesiyle hücum etmişlerdi. Ve mübarek başı miğferi kırılmıştı. Miğferin halkaları yanağını delmişti, işte dişini kırmıştı. Manzarayı gören Ebu Beyde'nin ödü kopmuştu. Peygamberin kanları akıyor. Dişlerimle dökeyim derken onun da dişleri kırılmıştı. Ve hayatının sonuna kadar kırık dişleriyle iftihar ediyordu. halkayı sökerken kırılmıştı diyordu. Kanlarını siliyor nebiler nebisi. Başı yarılmış, dişi kırılmış. Vücudunda yara ve bere meydana gelmiş. Hak ve hakikada sen davet ettiğimiz cemaat tarafından hücuma ve taarruza maruz kalmış. Kanları damla damla yere damlarken siliyor ve başka bir nebinin durumunu anlatıyordu. Gözümün önünde canlanan bir Allah peygamberi var. Cemaati kendisine kötülük yaptı. Başını dişini kırdı ve yardılar. Kanlar içinde ellerini yüceler yücesine kaldırdı şöyle diyordu. Kendisi de öyle diyordu. Allah'ım mağfirli kavmi fe innehum la ya'lemûn. Allah'ım cemaatim mağfiret eyle. Bunlar beni bilmiyorlar, listeler yapmazlar. Endişesi vardı. Peygamberin başı yarılır, dişi kırılırsa Allah bir cemaatin altını üstüne getirir. Allah'ım diyordu, bunlar beni bilmiyorlar, listeler yapmazlar. Ebu Talib'in yetimi biliyorlar. Abdülmuttalib'in yetimi biliyorlar. Abdullah'ın oğlu biliyorlar. Bilseler senin nazarında biter biraz. Bilseler bir sultan yapmayacaklar mı diyordu. Helak etme Allah'ım diyordu. Mağfiret et diyordu. Bu ne sabırdı? Başı yarıldığı zaman dahi, dişi kırıldığı zaman dahi dayanma gösteriyordu ve darılmıyordu. Kırılmıyordu. Kur'an yeminle kendisini anlattığı gibi hakikaten öyleydi. Ve inneke le ala hulukin azim. Ben de öyle diyeyim. Ey şanı yüce nebi, kasem olsun ki sen en âli ahlak üzere yaratıldın. Bu kadar kötülüklerimize rağmen bizi terk etmedin. Hâlâ mescitlerimizde seni anan, hâlâ sana olan aşkıyla inleyen, hâlâ feryat eden, hâlâ zıplayıp kendisini yere vuran kimseler var. Demek ki taht kurduğun gönüllerimizi terk etmedin. Demek ki bizi bırakmadın. Yandım bacağı sardı. Mescide kadar ulaştı. Sokaklarda sirke bakmaya başladı. Fakat buna rağmen sen bizi terk etmedin. Mescitlerimizde ve başımızda oldun. Ve bizden ayırmadın. Bu ne sabır, bu ne tahammül. Bu ne âli ahlak. Bir an bize sahip çıkmadan dur olmadın. Kur'an beni bağışlasın. Rabbim beni affettin. O yüce ruha, Kur'an-ı Kerim'in emrine imtisalen bu şekilde seslendiğinden ötürü Allah beni muakaze etmesin. Aziz Müslüman, evvel ve ahir her şey âli ahlaka bağlıdır. Evvel ve ahir her şey Allah'ın bize yüklediği mükellefiyetler karşısında dayanmaya ve sabretmeye, darılmamaya, kırılmamaya bağlıdır. Yılgınlık göstermemeye bağlıdır. Azme ve karara bağlıdır. Direnmeye ve direklik göstermeye bağlıdır. Bir gün gelecek şafak dökecek. Bir gün gelecek güneş doğacak. Ahlaksızlık hak ile yeksan olacak. Ağlayan geçmiş gibi gülecek. Belki 25 seneden beri riyakarca olan benim ağlamalarım da o zaman sona erecek. Ölsem bir de sona erecek ağlamalar. Ayrı bir dünya olacak. O dünyayı intizar ediyor. Ve şimdiden o dünyayı idrak etmiş gibi, o dünyanın huzurunu kulaklarımızın ensesinde, burnumuzun dibinde, burcu burcu kokularını duyuyor gibi oluyoruz. Cenab-ı Hak bu recamızda bizi haybete mahkum etmesin. Husrana mahkum etmesin. Sultan-ı Zişan olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ruhaniyetini bir an bizden uzaklaştırmasın. Ela inne ahsenel kelam ve ebleven nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kureyel kurânü festemûleh ve ansitûlâllekum turhamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولجميع المؤمنين. İbadallah, Allah'ın kulları. Tatmasıyla övünen Allah'ın kulları. Kulluk ruh ve şuuruna ermiş Allah'ın kulları. Rabbin huzurunda basiretle duran Allah'ın kulları. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın himayesine girin. Takva dairesi içinde bulunun ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğruyu dosdoğru yaşamakla, doğrunun ifadesi olan Kur'an'ı hayata hayat kılmakla ve yine en geniş manasıyla İslam'la emrediyor. Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ve her hadiseyle mevcudiyetini size duyuruyor. Vicdanlarınıza mevcudiyetini hissettiriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuza şehvalaşması istikametinden varınızı ve canınızı sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp başkaldırmanın, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışını değil, sahibi Kur'an ve Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, zikzaklardan kurtulasınız, müstakim olarak yaşayasınız ve emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. Akimis salah. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.